utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 12 czerwca, jest punktualnie 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Nie ma zgody na pakiet wsparcia w wysokości 100 milionów euro dla Polski w związku z ukraińskim zbożem. Unia wskazuje na problemy z tranzytem. Ministrowie obrony Polski, Słowacji, Czech i Węgier rozmawiali o bezpieczeństwie i wsparciu dla Ukrainy. Państwo niemieckie nie jest przychylne Polsce w kwestii odzyskania dzieł zrabowanych w czasie II wojny światowej. Zwraca na to uwagę minister kultury. Komisja Europejska potwierdza, że z powodu problemów z tranzytem zboża z Ukrainy do unijnych krajów nie ma na razie zgody na pakiet wsparcia w wysokości 100 milionów euro dla 5 państw, w tym 40 milionów dla Polski za straty spowodowane nadmiernym importem. Wczoraj informowała o tym nieoficjalnie brukselska korespondentka Polskiego Radia. Z informacji Beaty Płomeckiej wynika, że planowane na dzisiaj zatwierdzenie pakietu nie jest możliwe, bo blokuje je przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen zarzuca Polsce utrudnienia w tranzycie Ukrainy zboża przez swoje terytorium. Dodatkowo Węgry wciąż nie zniosły jednostronnej blokady importu. Problemy tranzytowe potwierdziła rzeczniczka komisji Mariam Garcia Ferrer. W związku z tym, że jest wiele wyzwań i spraw nierozwiązalnych, nie byliśmy więc w stanie zatwierdzić pakietu wsparcia, ale kontynuujemy rozmowy, jak rozwiązać problem i wąskie gardła, których doświadczamy, aby zapewnić swobodny tranzyt ukraińskich towarów. Zgodnie z porozumieniem z końca kwietnia między Komisją a Polską, Bułgarią, Rumunią, Słowacją i Węgrami import pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do tej piątki krajów jest zakazany, ale tranzyt do pozostałych państw ma być zapewniony. Ukraińska kontrofensywa, szczyt NATO w Wilnie oraz ochrona powietrza Słowacji. Między innymi o tym rozmawiali ministrowie obrony Polski, Słowacji, Czech i Węgier. W Szczyprskim Jeziorze, znanej miejscowości pod Tatrami, zakończyło się spotkanie szefów MON krajów Grupy Wyszehradzkiej. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Ministrowie przez blisko godzinę omawiali między innymi postępy ukraińskiej kontrofensywy, a także rozmawiali o zacieśnieniu współpracy wojskowej w ramach Grupy Wyszehradzkiej, mówi wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Takim dowodem naszej bliskiej współpracy jest dyżur bojowy naszej grupy V4, kolejna, trzecia edycja. Ministrowie podpisali deklarację dotyczącą przedłużenia ochrony powietrznej Słowacji. Od dziś do grudnia nieba nad Słowacją będą pilnować nie tylko myśliwce z Polski i z Czech, ale także z Węgier, mówił minister obrony narodowej Słowacji Jarosław Naat. Maďarsko momentalnie prewackuje stichaczki JAS Gripen. Obecnie Węgry dysponują Gripenami, które w ramach potrzeby pojawią się na słowackim niebie. Nasz kraj do końca roku będzie dysponował już nowymi myśliwcami, ale współpraca w ramach NATO zabezpiecza lukę, która powstała po przekazaniu naszych samolotów Ukrainie. Preto, aby Ukraina mogła zwyciężyć. Wycofane ze służby w słowackich siłach powietrznych MIG-i mają zastąpić myśliwce F-16. Szczypskie Pleso, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Minister Piotr Gliński powiedział, że państwo niemieckie nie jest przychylne Polsce w kwestii odzyskania dzieł zrabowanych w czasie II wojny światowej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ubiegłym tygodniu spotkał się z minister kultury Niemiec, Klaudią Roth. Jak powiedział w Radiu Gdańsk, będzie trudno, by wymusić zmiany obowiązujących u naszych sąsiadów przepisów. Chodzi o to, że ktoś, kto po 30 latach coś posiada, co w dobrej wierze uzyskał, no może stać się tego właścicielem. Nawet jeżeli to jest rzecz zrabowana, to jest zbójeckie prawo, niezgodne z konwencjami, z dyrektywami europejskimi. I mimo, że w umowie koalicyjnej tego obecnego rządu tam nawet było zapisane, że oni będą chcieli to zmienić, to jednak nic się nie dzieje. Z Polski w czasie II wojny światowej skradziono 500 000 ruchomych dóbr kultury. Wicepremier Gliński dodał, że nadal też nie wiadomo, czy w Berlinie powstanie pomnik upamiętniający polskie ofiary okupacji niemieckiej. Mimo uchwały Bundestagu władze Niemiec znowu chcą rozmyć ten temat, powiedział. Od 1 lipca PKN Orlen zostaje głównym sponsorem polskiej koszykówki. Koncern podpisał w tej sprawie umowę o współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki. Martyna Szymczakowska. PKN Orlen będzie sponsorem tytularnym zarówno Orlen Basket Ligi Kobiet, jak i Orlen Basket Ligi. Logo koncernu pojawi się także na koszulkach reprezentacji Polski. Jak powiedział członek zarządu Orlenu Adam Burak, PKN jest bardzo zadowolony z rozszerzenia współpracy. To dla nas ogromne wyróżnienie. Z naszej strony zrobimy wszystko, aby zapewnić spokój finansowy. Szef Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz dodał, że współpraca umożliwi rozwój koszykówki w Polsce. będziemy mogli bardziej zainwestować w koszykówkę na wózkach, będziemy mogli rozwijać grupy młodzieżowe, będziemy mogli podnosić poziom naszej ligi. W ostatnich latach polska koszykówka odnosi coraz większe sukcesy. W ubiegłym roku reprezentacja mężczyzn zajęła 4. miejsce w Eurobaskecie, co było najlepszym wynikiem naszej reprezentacji od ponad pół wieku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie jedynie na zachodzie, poza tym pochmurno z przejaśnieniami, ale do rana ze wschodu w stronę centrum będzie przesuwała się strefa chmur i opadów deszczu. Nocą wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni, a na termometrach od ledwie 4 stopni w rejonach podgórskich, 8 na wschodzie, 12 na Pomorzu Zachodnim, do 14 na Półwyspie Helskim. Jutro pochmurno, choć z większymi przejaśnieniami, to miejscami będzie padał deszcz, a wiatr wschodni, północno-wschodni słaby, umiarkowany, na Pomorzu dość silny, nad samym morzem w porywach do 55 km na godzinę. Jutro od 12 stopni na Pogórzu, 16 na wschodzie, 20 w centrum, do 22 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Chłodniej, wyraźnie chłodniej już od jutra. My gorąco witamy Państwa. I don't even know where to begin.

jak my. I chodziło o to właśnie nagranie. 14,5 minuty po godzinie 15. Unijne państwa osiągnęły porozumienie w sprawie nowego pakietu azylowego. Z porozumienia wynika, że za kraje członkowskie będą musiały przyjąć migrantów lub za nich zapłacić. I oczywiście o tym dziś będziemy mówić. Polska stanowczo oponuje przymusowej relokacji. O tym powiemy za kilka chwil. Umarła legenda włoskiego świata medialnego i polityki. Gdy wszedł do polityki, robił ją tak jak swoje telewizje, głośno, kolorowo i w rytm wpadającej w ucho muzyki. C'è un grande sogno che vive in noi, siamo la gente della libertà. Presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è. Zamieszane w skandale obyczajowe i korupcyjne w wieku 86 lat zmarł Silvio Berlusconi, wielokrotny premier Włoch. Jego wspomnienie i tego, czego dokonał dla Włoch, ale nie tylko, jeszcze przed 16. Nasze Ministerstwo Zdrowia zapowiada walkę z rodzicami, którzy nie szczepią swoich dzieci. Według danych ministerstwa w ostatnich latach podwoiła się liczba uchyleń od szczepień obowiązkowych. O tym powiemy po 17. Na przed 17 jeszcze o elektromobilności, która, jak się okazuje, nie ma przyszłości i tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej. Z zamówionego badania wynika, że przy obecnym tempie wzrostu segmentu elektrycznych aut zabraknie surowców do ich produkcji. Co zatem? To jest współczesna ropa, można by powiedzieć, tylko ta ropa to nie jest jedna ropa, to jest właśnie 30 parę różnych surowców. No i co ciekawe, mimo twardych danych, Komisja Europejska wciąż forsuje przepisy dotyczące zakazu sprzedaży samochodów o napędzie tradycyjnym do 2035 roku. Będzie też o pieniądzach, bo Polska w czołówce unijnego wzrostu po 2015 roku według opublikowanych danych Eurostatu lepsze tylko małe kraje, Irlandia, Malta i Cypr, natomiast listę zamykają europejskie lokomotywy gospodarcze. Francja i Niemcy, o tym powiemy po 17. Puszcza Niepołomice zapuszcza korzenie w ekstraklasie. To dla was to wszystko cieszy się razem, naprawdę, niemożliwe nie istnieje. Puszcza w ekstraklasie! Kto by przypuszczał? Piłkarze zagrają na stadionie klubu pierwszej ligi, czyli Wisły, o tym powiemy już za kilka chwil. To nie news, oczywiście, to fake news. A co to takiego? Oczywiście będziemy rozstrzygać te narracje dezinformacyjne. Pojawią się przed 18, po 18. Ważne pytania i odpowiedzi w trójkowym komentarzu dnia. Nie zabraknie także ekonomicznego podsumowania. Do końca czerwca trzeba złożyć wnioski, by skorzystać z wyższych limitów na tańszą energię. Kto ma ten obowiązek i co dziś wpływa na ceny energii? O tym powiemy jeszcze przed godziną 19. Zachęcamy do korespondencji. Kontakt z nami na trzy sposoby. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo oczywiście. Także czekamy na sygnały zadowolonych po długim weekendzie. Where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing me songs, alive. And you wake up in the morning and your head feels just the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Pan Stefan z Mielca informuje, że gdy onufry chłodem daje, będą latem urodzaje. To mądrość ludowa, jeśli chodzi o te piłkarskie emocje, o których jeszcze będziemy mówić przed 17. I kto by przypuszczał puszczanie połomice. I bardzo dobrze. 2 2 7 3. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mailowo 71335, SMS-owo. Kontakt z nami na 3 sposoby. 20 minut po godzinie 15. Zapraszamy do trójki. A my teraz o tym, że nie milkną echa politycznego porozumienia w sprawie relokacji migrantów. Zgodnie z propozycją Szwecji, która obecnie przewodzi Unii, państwa będą miały możliwość przyjąć migrantów albo zapłacić za każdego nieprzyjętego. Polska stanowczo oponuje przymusowej relokacji. A więcej o tym Monika Suszek. Pakt migracyjny zakłada przyjęcie w sytuacji kryzysowej rocznie około 30 tysięcy migrantów. Na Polskę przypadałoby około 2 tysięcy. To jest plan minimum. Maksimum nie został określony. Kto się wyłamie, ten zapłaci. Koszt jednego nieprzyjętego uchodźcy uzgodniono na 20 tysięcy euro. Łatwo więc wyliczyć, że odmowa przez Polskę przyjmowania migrantów może kosztować nawet 40 milionów euro. Wszystko w ramach przymusu solidarnościowego. To niedorzeczne, komentuje socjolog profesor Henryk Domański. Do skrytykowania, bardziej do komentarza, jest sama zasada narzucenie tego krajom Unii Europejskiej, mimo że to powinno być podejmowane jednogłośnie, czyli sama zasada niż rzeczywiste zagrożenie, bo z tego co pamiętam, to tam dla Polski ta kwota, którą my mamy przyjąć, to nie przekracza 1900 osób, z tego co pamiętam, więc zagrożenie jest jakby nikłe, biorąc jeszcze pod uwagę, że oni w ogóle w Polsce nie będą chcieli być. W związku z tym jest to jeszcze podwójnie czy potrójnie nieracjonalne. Poparcia porozumieniu paktu o relokacji udzieliły takie kraje jak Francja, Włochy czy Niemcy. Zresztą ten ostatni kraj ustami swojego kanclerza Olafa Scholza w weekend w dość niewybredny sposób zażartował z przybywających migrantów. Niemcy muszą mieć wielką plażę nad Morzem Śródziemnym, skoro więcej uchodźców przybywających do Europy przez Morze Śródziemne dociera właśnie do Niemiec niż do poszczególnych krajów faktycznie graniczących z tym akwenem. Wypowiedź ta została szeroko skrytykowana zarówno przez środowiska polityczne, jak i organizacje pozarządowe pomagające uchodźcom. Temat nielegalnych migrantów bez względu na ustalone pakty i rezolucje będzie cały czas powracał, bo przyjęcie ich do Europy nie likwiduje rzeczywistego problemu. W ogóle przyjmowanie imigrantów z Afryki i Azji nie rozwiązuje problemu. Rozwiązanie problemu polega na tym, żeby poprawić ich najprawdopodobniej warunki życia tam, bo oni i tak będą tutaj migrować i stale będziemy wystawieni na te różne konflikty i problemy. Temat nielegalnych migrantów i pomocy im jest dyskutowany w Unii Europejskiej od 2015 roku, kiedy to zaczęło się najpierw od pomysłu przymusowej relokacji, a potem refleksji, że nie zdało to jednak egzaminu i dodatkowo sprzeciwu państw Grupy Wyszehradzkiej. Obecnie stanowisko porozumienia paktu migracyjnego będzie negocjowane z Parlamentem Europejskim. I szanse na jego cofnięcie lub likwidację są niewielkie, mówi politolog dr Krzysztof Kawęcki ze Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Jest sytuacja bardzo trudna. Trudnie wydaje mi się, żeby jakiekolwiek były szanse na zmianę tej sytuacji. Skład obecny Parlamentu Europejskiego dominują ugrupowania proimigracyjne. Tej kadencji nie jest to możliwe odrzucenie przez Parlament Europejski. Pakt migracyjny, mimo sprzeciwu Polski i Węgier oraz wątpliwości takich krajów jak Bułgaria czy Malta, będzie teraz negocjowany w Parlamencie Europejskim. Potem wejdzie w życie na początku 2024 roku. Ważny temat, do którego jeszcze będziemy powracać, nie milkną echa. Oczywiście pojawiają się pytania i będziemy szukać odpowiedzi na polityczne porozumienie w sprawie relokacji migrantów. Thank you.

No i co tam? Poniedziałkowym popołudniem na drogach, to wie Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Natężenie ruchu jest bardzo duże. Widać, wszyscy wrócili z długiego czerwcowego weekendu. No i też sporo się dzieje. S8 w Warszawie. Problemy są na w dwóch miejscach, na dwóch odcinkach. Pomiędzy węzłami Modlińska i Wisłostrada. To 15 km. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania po awarii samochodu osobowego. 2 km wcześniej, czyli na wysokości węzła Marymącka, zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania po zderzeniu dwóch samochodów dostawczych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Spore problemy także na Krajowej 7 na odcinku Kraków-Miechów w Michałowicach. To jest teraz taki punkt zapalny, bo wyjeżdża się z Krakowa właśnie w kierunku północnym 7. 652 km. Tam zderzyły się trzy samochody osobowe. Jedna osoba została ranna i obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. W tym miejscu jest bardzo duży korek. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność, a w tym przypadku także o cierpliwość. Więcej informacji drogowych za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Jutro rząd rozpocznie pracę nad przyszłorocznym budżetem, poinformował rzecznik rządu. Piotr Miller wskazał, że całościowy projekt budżetu na rok 2024 rząd przedstawi na jesieni. Jak mówił, na jutrzejszym posiedzeniu Rada Ministrów przedstawi wstępne założenia. Dzisiaj do Sejmu trafił projekt nowelizacji budżetu na 2023 rok, który Rada Ministrów przyjęła w piątek. Jak informował premier Mateusz Morawiecki, zmiany mają na celu uwzględnienie nowych zobowiązań, które zaistniały w ciągu ostatnich miesięcy. Długotrwałe walki o Mariupol na południowym wschodzie Ukrainy, toczone wiosną zeszłego roku, uchroniły przed rosyjską okupacją dużą część południa kraju, w szczególności Odessę i Mikołajów, ocenił ukraiński wiceminister obrony generał Oleksandr Pawluk. W ocenie generała opór ze strony ukraińskiej armii zmusił najeźdźców do szybkiej weryfikacji planów wojskowych. Kluczowe znaczenie miała w tym względzie obrona Mariupola, do którego agresorzy musieli przerzucić dużą część wojsk z innych odcinków frontu. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, a nawet więcej. Gdyby nie Mariupol, Rosjanie zajęliby Mikołajów i Odessę, mówił generał. Prezydent Włoch Sergio Mattarella nazwał zmarłego dzisiaj byłego premiera Silvio Berlusconiego pierwszoplanową postacią wielu długich okresów włoskiej polityki i instytucji republiki. To był wielki przywódca polityczny, który naznaczył historię naszej republiki, wpływając na paradygmaty, zwyczaje i język, dodał. Szef państwa w wydanym oświadczeniu napisał, że z wielkim smutkiem przyjął wiadomość o śmierci założyciela i przywódcy partii Forza Italia. Silvio Berlusconi zmarł w wieku 86 lat. To był serwis Trójki. A więcej informacji już za niecałe 29 minut o 16, a o legendzie włoskiego świata medialnego i polityki powiemy już za kilka chwil. Tymczasem wiadomości sportowe. I Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to przy poniedziałku, WTA i ATP aktualizują rankingi tenisowe. Iga Świątek utrzymuje pozycję liderki. Przypomnijmy, że polska tenisistka nieprzerwanie przewodzi w notowaniu singlistek od 4 kwietnia ubiegłego roku. 928 punktów traci do niej Arina Sabalienka. Trzecia jest Jelena Rybakina. Na 21 miejscu plasuje się Magda Linet. O 11 pozycji awansowała Magdalena Frech i obecnie zajmuje 77 pozycję. U mężczyzn światową jedynką znów jest Nowak Djokovic. Serb wczoraj zapunktował po zwycięstwie w paryskim Wielkim Szlemie. Drugi jest Hiszpan Carlos Alcaraz. Jedynym polskim tenisistą w czołowej setce jest Hubert Hurkacz, który jest 14. Po zakończeniu sezonu na Mączce tenisowy świat przenosi się na trawę. Rozpoczyna się seria turniejów podprowadzających pod Wimbledon. A propos Magdaleny Frech, właśnie gra na zielonych kortach w Nottingham. Jej rywalką Angielka Sonai Kartal. Pierwszy set 6-3, w drugim 7-5. W trzeciej partii patrzymy 2-4 i 40-0. Blisko. Zobaczymy, co dalej. Być może już dziś rozstrzygnie się Mistrzostwo Polski w koszykówce mężczyzn. O 20 w hali stulecia Śląsk-Wrocław podejmie Kinga Szczecin. Daniel Gołębiowski deklaruje, że Śląsk tanio skóry nie sprzeda mimo niełatwej sytuacji. Jego drużyna bowiem w serii przegrywa 1-3. Obrona to jest klucz, ofensywna zbiórka i nie danie tranzycji wilkom morskim. Musimy grać do ostatniego gwizdka, bo naprawdę drużyna Kinga, tak jak pokazała wcześniej, gra do końca, gra z zaangażowaniem i z serduchem. No ale my uważam, że jesteśmy naprawdę dobrą drużyną i jeżeli będziemy grać razem, a potrafimy grać razem, pokazaliśmy wcześniej, musimy po prostu wyjść i pokazać, że jesteśmy lepsi. A od przyszłego sezonu ekstraklasa koszykarzy będzie się nazywała Orlen Basket Liga. Zresztą Orlen wchodzi bardzo mocno w polską koszykówkę, więc tych przedrostków Orlen będzie więcej, również w ekstraklasie pań chociażby. Za nami 24-godzinny wyścig Le Mans. Wczoraj po raz pierwszy w historii zabrzmiał tam Mazurek Dąbrowskiego za sprawą polskiego zespołu Europol Competition z kierowcą Jakubem Śmiechowskim. Drugie miejsce zajęła ekipa WRT, a jej głównym kierowcą jest Robert Kubica, który nie krył uznania dla Kuby Śmiechowskiego i spółki. Zdublowali wszystkich oprócz nas, duże brawa dla nich. Jechali w swojej lidze. Myślę, że pojechali bardzo dobry Le Mans, zresztą tak jak my. Jechaliśmy bardzo mocno, ale byli po prostu mocniejsi. Na pewno są rzeczy, nad którymi musimy trochę pomyśleć, ponieważ odstawaliśmy sporo w niektórych elementach. Nie tylko my, tylko tak naprawdę cała stawka. A teraz rugby, Budo 2011, Aleksandrów Łódzki. Rugbyści zostali mistrzami Polski w tej 15-osobowej odmianie tego sportu. W finale Ekstraligi Aleksandrowianie pokonali Ogniwo Sopot 12-18. No i to ciekawostka, bo zawodnicy Budo 2011 wywalczyli czwarty tytuł mistrzowski w historii tego klubu. Wcześniej triumfowali pod nazwą Master Farm Rugby Łódź. Ostatni tytuł mistrza Polski zdobyli w 2018 roku. Po brązowe medale w tym sezonie sięgnął nieudanie broniący tytułu Orkan Sochaczew. W Warszawie rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed zbliżającymi się meczami z Niemcami i Mołdawią, ale więcej na ten temat w sporcie za 2 godziny. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami popada deszcz. Na termometrach od 12 stopni na Pogórzu, 16 na wschodzie, 20 w centrum, do 22 stopni na Pomorzu Zachodnim. Ktoś może pomyśleć, co to za temperatury? Prawie połowa czerwca, tu 20, 22 stopnie. No, dziś jeszcze pogodnie, dość ciepło, ale od jutra zdecydowanie chłodniej, tylko na północnym zachodzie bez opadów. W drugiej połowie tego tygodnia w wielu miejscach przelotnie popada, możliwe także burze. Potem zacznie się ocieplać, no i dopiero w weekend temperatura miejscami wyniesie 25-27 stopni. Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Tak powiedziałeś, że tenisowy świat przenosi się na trawę, tak sobie pomyślałem, że już wolne, już urlop. Nie, no jeszcze trochę, jeszcze Wimbledon i US Open, dopiero potem trochę wolne, ale też nie za bardzo. Właściwie cały czas w rozjazdach, bo Iga Świątek mówiła, że ostatnio w domu w Raszynie była 1,5 miesiąca temu. No tak, to tak. Na tym polega trochę ten tenis, że się jeździ tam, gdzie są turnieje. Oczywiście wiadomości sportowe pojawią się już za niecałe 2 godziny. Serdecznie polecamy, zachęcamy do pozostania z nami. W audycji popołudniowej teraz Adele. Ukraińska kontrofensywa, szczyt NATO w Wilnie oraz ochrona powietrza Słowacji. Między innymi o tym rozmawiali ministrowie obrony Polski, Słowacji, Czech i Węgier. W Czerskim Plesie, znanej miejscowości pod Tatrami, zakończyło się spotkanie szefów MON krajów Grupy Wyszehradzkiej. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Ministrowie przez blisko godzinę omawiali m.in. postępy ukraińskiej kontrofensywy i wsparcie dla kraju broniącego się przed Rosją, ale także rozmawiali o zacieśnieniu współpracy wojskowej w ramach Grupy Wyszehradzkiej, mówi wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Takim dowodem naszej bliskiej współpracy jest dyżur bojowy naszej grupy V4, który do końca czerwca tego roku jeszcze jest. To jest kolejna, trzecia edycja. Wspólnie budujemy interoperacyjność poprzez ćwiczenia naszych żołnierzy. Spotkanie było też okazją do omówienia wspólnego stanowiska krajów Grupy Wyszehradzkiej na szczyt NATO w Wilnie. Rozmawialiśmy także na temat wzmocnienia naszego potencjału, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy. Współpracujemy z sobą, czy to w przypadku produkcji amunicji, ale też jesteśmy otwarci na przykład na zainteresowanie naszych partnerów, na przykład polską bronią, mam to na myśli chociażby pioruny, a więc rakiety przeciwlotnicze. Ministrowie z Polski, Czech i Słowacji mówili jednym głosem w sprawie wzmocnienia wschodniej flanki NATO i wspierania walczącej z Rosją Ukrainy. Węgry, będące członkiem Grupy Wyszehradzkiej, nie zmieniają swojego stanowiska nawet po wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce, mówił minister obrony narodowej Węgier Krzysztof Szalai-Bobrowniczki. Nasze stanowisko jest dobrze znane. Pokoju na Ukrainie nie można osiągnąć nowymi dostawami broni. Zawieszenie broni i rozmowy pokojowe mogą zakończyć tę wojnę. Tym podejściem mocno różnimy się w grupie V4. Węgry włączą się jednak w patrolowanie przestrzeni powietrznej nad Słowacją. Wszyscy ministrowie podpisali dziś deklarację dotyczącą przedłużenia ochrony powietrznej tego kraju. Od września, po tym jak Słowacja przekazała swoje migi Ukrainie, niebo nad krajem patrolują myśliwce z Polski i Czech. Od dziś do grudnia w działania włączą się także Węgry, mówił minister obrony narodowej Słowacji Mirosław Nat. Obecnie Węgry dysponują Gripenami, które w ramach potrzeby pojawią się na słowackim niebie. Nasz kraj do końca tego roku będzie miał już do dyspozycji nowe myśliwce, ale współpraca w ramach NATO zabezpiecza lukę, która powstała po przekazaniu naszych samolotów Ukrainie. Podjęliśmy tę strategiczną decyzję, aby Ukraina mogła zwyciężyć. We wrześniu ubiegłego roku Słowacja wycofała wszystkie swoje migi ze służby w siłach powietrznych i przekazała Ukrainie. W sumie to 13 maszyn. Wycofane ze służby w słowackich siłach powietrznych MiG 29 mają zastąpić myśliwce F-16. A to spotkanie zakończyło słowackie kierownictwo V4. Przewodnictwo na najbliższe pół roku przejmą Czechy.

Berlusconi czuł się u progu XXI wieku tak pewnie, że zaczął nawet słynąć z bezczelności. A to na szczycie NATO demonstracyjnie rozmawiał przez komórkę na czerwonym dywanie, choć goszcząca go ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel czekała, aby go powitać zaledwie kilka metrów dalej. A to w swojej willi urządzał głośne imprezy z młodocianymi prostytutkami, które nazywał Bunga Bunga. A to wreszcie w Parlamencie Europejskim zwracał się do ówczesnego przewodniczącego tej instytucji, Martina Schulza. Tak. Signor Schulze, so che in Italia c'è un... Panie Schulz, wiem, że w moim kraju kręcą teraz film o niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych zakładanych na terenie Włoch. Powinien się pan zgłosić do zagrania w tym filmie roli Capo. Nadawałby się pan znakomicie. La suggerirò per il ruolo di Capo. Lei è perfetto. Berlusconiemu udało się co prawda trzeci raz wrócić na fotel premiera, ale jego gwiazda po serii afer zaczęła powoli gasnąć. Największym ciosem okazał się 10 lat temu wyrok skazujący go za oszustwa podatkowe. Ostatecznie Berlusconi z powodu wieku do więzienia nie poszedł, ale musiał karę odpracować społecznie. Stracił też prawo do zajmowania stanowisk publicznych, odzyskał je dopiero w pełni 2 lata temu i zdołał jeszcze w zeszłym roku wywalczyć miejsce w Senacie. Ale nie udało mu się już zostać liderem włoskiej prawicy. Musiał ustąpić miejsca młodszym, liderowi Ligi Matteo Salviniemu i liderce braci Włochów Giorgi Meloni, która obecnie jest włoską premier. Szefowa rządu we wpisie w mediach społecznościowych nazwała dziś jednak Berlusconiego wojownikiem, człowiekiem, który nigdy nie bał się bronić swoich przekonań oraz jednym z najbardziej wpływowych w historii Włoch. Był właścicielem 3 stacji telewizyjnych. Wielką popularność zdobył jako prezes klubu AC Milan. Jego partia Forza Italia jest członkiem obecnej koalicji rządzącej. Przypomnijmy tylko. You.